أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللہ تعالیٰ فرمانی بچارے اگر ہمیں آپ ہی کشم استفادہ خاطرہ اللہ پاکا بر روی زمین در نہرہا در رودخانہا در چاہا در چشمہا بیرونی آرتا کو بوجود ہی آرتا اگر ای آپا خدا تعالیٰ زمین تہا ایر ببا تہنشین بھی زمین سنگ و خاک و شن و ماسیان تہا و اللہ تعالیٰ شیعہ ببار در تہ زمین کہیں کہ آپا دوبارہ برا شما بیرونی آری ان در ہر ذرے وجود و ماورائی تی وجود در آفاق و کائنات تمام مخلوقات و موجودات محتاج و نیازمند لطف احسان ذات مقدس الہی جل شانہ عز و برحان. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے فلسفی و منطقی مستحان می گذشت از سوی مکتب آن زمان. یک روشی مسجد تا یا مکتب تو کا طالب علم یا مدرسی ہمیں آیا قرآن ہے سورہ ملک ہے سورہ تبارک الذی وانگا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یہ وقتی ایک انسان ذلیل و رسوائی بنام لقب منطقی نزد وقت کہ میں اہل علم منطق و علم فلسفیوں بدور از ایمان ہر علمی کہ انسانا از دین و خدا دور بکا آ علم شیطان نہ علم الرحمن. اور یہ فرد منطقی و فلسفی مستحان به تعبیر مولانا جلال الدین رومی یہ آدم ذلیل و خار نفهم از لحاظ مفاهیم دینی مکتب کنار گزگا تو ہمیں آیتی عشق تو آیا ہمیں معنی فهمید برا گفت آریم آبرا ما بر بلند ما اگر آب زمین نا ایر برو چودو در نئے مای دری آرے آبا یا بلی زورین یا کلنگ ہاں ما در گی جن بہرحال آبا. یہ جملے گوشت ہوئی تھی یہ شیطانی نظریے ظاہر کو تو رش پا وقت اللہ پاک دنیا چمکور کو تھا ان چونکہ چشمہ عربی تھا گوشا عین چشمہ نام عین آب چشمہ گوشا عین و چم میں نام ہم عین چمی کور بوتا سوا پا دیے چم بندہ ہچ نگین دا دنیا یک ندائی یا تو آئی گوشا حاطفی یا توار جا گوشتی تو گوشتا میں چمی آنا پچ کنو نا میں چمی گا آپا در گئے جو بارا یارو ہنو تی چمی آنا پچ کن مبارزہ وقتی کے با مفاہیم الہی بھی و سخنان خدا وقتی کے مقابلہ بکا انسان اتی ذہن لہذا اتی الفاظ لہذا اتی تفکر و تدبر لہذا اللہ ذو الجلال چنائی انتقام گی تھی. یہ حدیث شریفی تھا وارد بوتا کہ کسی کے برائے طلب علم علم وانگارو یا بمانی عام مکتبی مدرسے سپارے قرآن پاک دستی نہیں کہ بربانی ولی جب انزلہ حرکت کا مسئلہ دین یا نزانگی روت کے یہ مسئلہ یا از یک عالم دین دریافت کا جسب کا اسی ہم طالب علم ہیں و طالب علم قدم جنگانی فضیلت حدیث شریفہ صحیح ہیں بیان کتا کہ اللہ ذوالجلال یہ اندازہ علم دوست داری علم دین خدا دوست داری کہ طالب علم کے برائے علم مسئلے جس کنگا خالصا لوجہ اللہ به دروازه یک عالمی قدم جنان بیترو اشی قدما چنان خدایا دوست چنان محبوبا که الله پاک جل شانه ملائکه دستور فرمانی شما اشی دنیای شاه و رئیس جمهور و صاحب مقامی نه اینکه مردم پیشی خالی پادان شیر پچ کنن مردم مایی مسیر راه آزین بندی کنن اشی آیانی هم بالا دستین شاهی الله تعالی فرمان یه طالب علم خدای در برا معززین شاهی اشی چه رئیس جمهورانی مقام مقامی بالاتره شما ملائکه به جای مردم پرشوکی برن اونی پادان چیه رگه جا شما بره اوتی بالان پچکنی اشی راه سرا وفسی بالان پچکنی ملائکه وفسی احتیاجی نی اونی بال مزن مشرق تا مغرب اوتی بالان پچکنی که طالب علم علم مسئله شوهاز کنوک در این راه قدم جنوک پاد بلیش می پرانی سرا بالانی سرا ملائکه ایر به من شما افتخار بکن یک بی نصیبی که وقت دانشمند منطق و فلسفه ایزا آئی کرامات اولیاء و معجزات انبیاء منکره گروهی ها در دنیا به نام مسلمان پیغمبران معجزه قبول نکنه جمهور امت اسلام معتقده مخصوصا اهل سنت والجماعات و غیر اهل سنت والجماعت فرقه های دیگه هم زیاد به این معجزات اعتقاد دارن و تمام انبیاء معجزه داشتن معجزه یعنی چیزی که دیگران چه آیه مثل انجام دیگه عاجزه عیسی علیه السلام مرده زنده به اذن الله فلان ابن فلان پادا پادیه چه قدر ابری الاکمه والابرس بگه بیمار پیسی و برس بیمار و مادر زادی کور عیسی علیه السلام به اذن الله دست بر مشمن سر بینایی بود این معجزه انبیاء موسی علیه السلام عصا در برابر سحر و جادوی جادوگران که به شکل مارش چیلوکانا ریسمانانا چوبانا دریا اژدهایی بود نه آنگا سهر اصرا مردمانی چمبندی کتگه آیان اوتی اصا مسا سهرش کتگه اما موسی علیه السلام اجدهای واقعی بود که شانی تمام این مارانی ایر بورتن وارتن تی پلکتن تی ملعتن تی وچه تمام انبیاء عظام علیهم الصلاة والسلام علی نبینا نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و علی جمیع الانبیاء معجزات بیشتر بود. دهها ایپمی مواردی حتی که کموکی ورق کموکی آب به برکت معجزه یا نبی علیه السلام هنچو باز بود که صدها و دهها و هزاران نفر چایی وارده گوتی سواری و شطر شمسی راب کتنگا مشک گوتی زرفش پر کتنگا آب نکوتی صلح حدیبیه واقعی مسیر تبوک واقعی و مراحل دیگر واقعی در خود شهر مدینه هنچین واقعات یا زرفی تا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گوتی پنجه مبارکا ایر کتا صحابی فرمائینا که مادی ای انگشتان مبارک درمیان آب مثل چشمه یا بالا یا گی 1400 نفر سیراب بی 70 نفر سیراب بی 70 نفر وضو گیری مثلا یا من تفجرت الانهار من اسبعی ای سلطان عبدالحمید خان عثمانی و ترکی یک پادشاه وقتیه قصیده یک بند شعری که نسبت به رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اظهار ارادت که یا من یقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم یولد ولم یلد یا من تفجرت الانهار من اصبعی ای آ شخصیتی که تنها صرفا آ طوری برای اللہ بندگی بعد پوشته و اللہ تعریف تو بادم بکنے آپ پیما دیکھ ہچ کسی جز تو اللہ دربارہ عبادت و بندگی حق پادا ہوتا. اے آزاد کریمی کے چاہیے انگشتانی درمیانہ نہران جاری بوتا ہیں چشمہا پچ بوتا ہیں تو مردمان چا آپسی راب کو و انواع موجزات بے اشارہ پیغمبر علیہ السلام کرے ماہ دنس بکف اقتربت الساعت و انشق القمر ماہ کب بوتا بے موجزہ اشارہ انگشت مبارک پیغمبر بزان کی قیامت نزدیک حیوانانی شکایت یا رہے شتری شکایت یا رسول خدا علیہ السلام خدمتا صحابہ رہو گئتا شتری یہ دواج نزدیکا قدم ہائی شریف نزدیکا ہوتی سری ایر کو زمینہ یک آوازی ہوتی مطابق آوازی کتی ہم ہمی کتی یک چیزی فریادی کشتی نبی علیہ السلام توارکو کہ یہ خوشتر صاحب کہیں بھی ہے یکی وہ تمہار رفیق ہو پیغمبر اشارے سرا مردم گردن ایر کنا چنے کہ کسی فرار کن پیغمبر کسی احزار بکن فرار کن مروشی کے مامور بادشاہ احزار کن فرار ہا چھیک با یہ عظمتا یہ علم نے یقین نے ایمان نے ولی مسلمان کے بر رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہے عظمتا و نبوتا ایمان ہے مجال نہیں کہ پیغمبر بلوچانی میں ہے. ایک مرتبہ شخصی ابو جہل ہے ذمہ طلبگار ہر نیم گرا ابو جہل آئیے طلبا ای وامان پرداخت نکو مکہ زندگی تا ابار شاد مکی مردمی نہا اطراف گا بادی نشینیا سہرا نشینیا کہ ابو جہل کنتو شدیدی عداوتا نسبت به پیغمبر علیہ السلام و السلام بیچارا با خبر نکشی پیغمبر شدیدترین عادل عدو شدیدترین دشمن یکی چماد کافران تنز کو وشتی بابا ہر کسی بو ابو جال بابا شی واما بده بزگی گریبی مسکینی ابو جال پونز بلند کو جوابی نداد اور یکی بطور تنز اشی رہنمائی کو تنز گاگائی من گوشتا مارا ہم تنز کن بعض بار ہنچی افرادی آتا من پندگی بده بولی صاحب پندگی من بده من مردمی جراحی لوٹی من مسافر فلان بابا برو تو سیٹاک پانا گا خب ما الحمدللہ پر ملائی سیٹ ما سیٹان ہیچ ذرے حساب نہ کہنے حساب اگر بھی علم مقابلہ پیغمبر علیہ السلام فرمانتا ہر کسی علم خدا داتا کہ وہ تھا غنی ترین فرد حساب مکا اور مسلمان ہی نہیں نعمت علم کہا دنیا چی در مقابل چی زر چی پول چی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانی رزینا قسمت الجبار فینا معبود رب خدا جبار تقسیم بندیا در حق ما بسیار شاد و خوشنود ہیں چی تقسیم میں رب اکتو شی لنا علم اللہ ہمارا علم داتا زندگی دنیا حال چیئے کہ گاہی ورگی یک قرص نان یہ ہے کہ چکانے بدیاں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما گاہی نیست ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ راہی تفلی تار رہو گے یک دانے خرمائی یک خرمائی دانے یک زمین سرا کفتہ چنتی دبی چرا شدی گی ورس نہیں. نبی علیہ السلام فورا نزدیک کے متوجہ بھی فرمانی کخ کخ یہ ہمیں میش میں بلوچی کخ کخ بلوچی مگوشن کیک کے بابا کیک کے مبری سل لیں گا وجہ ود دست مبارک داخل کو چھ دپا در کو یا فرمانتی دری کو اتفلا و فرمانتی کہ شاید اشی زکاتی دہ یک کی بھی نایان یکی ہے راہ ربتا اید یکن دانا کبتا و زکات اموال چلے و اللہ پاکا میں خاندانا رای ما حرام تفلا و تی هم فرمانتا دی که حدیثی گاهی من مسیر راحت دانه خربا گندم کفتا من دل لوچی که چستی که هم آ رزق الهی احترامه و هم من نیاز بایی همینی برو ولی من خوفیه که مبادشی زکاتی دیگه ده یکی یعنی بی بی خورمانا از لحاظ ثروت و سرمایه وضعیت اشیه سیده فاطمه الزهرا رضی اللہ عنہ برای حدیث آئی حتی شعرائی آوتی نظمانی تا نصرانی تا گوشتگا اقبال شعر معروف آن ادب فرورده صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرا نوری و هم آتشی فرمان برش خود رضایش گم رضایش در رضای شوهرش سیدت النساء اهل الجنه سیدت النساء العالمین فی الجنه تمام روی زمین جنینانی در بهشت سرور و سردار بی بی فاطمه رضی الله اقبال اوشی که چونگو آسیاب گاهی اگر یک مشتی جوی رسی گندمی رسیدی که قرسنانی بپچی وتی دستا مبارکین زوری تو دست آسا آسیا و جنترات گردینی تو تردینی چنگو قرآن تلابد دست بکار و دل بیار حقیقی الله جل شان شخصیتی که نوری مخلوق ملائک از نورا و جنات که از آتش پیدا بودگا انسان و انسان خاکی تمام آئی فرمان بردارا ولی آوات و تی شوهر بزرگوار حضرت حیدر کرار اسد الله الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب و تی شوهر فرمان بردار و آئی رضا جوئی که آئی رضا تما ہموارا بات جلب کن مشک آپ کشی مشک بند وفق سرا پد گرد نشان بشت درود شریف آن اللهم صل علی محمد النبی رحمت و سید رحمت و علی وسلم و تی خانگی امورا لوگ کاربارانا انجام دا حضرت علی بارہ اقبال فرمانی رضی اللہ عنہ کہ پادشاہو کل بی ایوان ہوست یک حسام ہو یک زرہ سامان ہوست حضرت علی اعتبار معنویتا درجہ رتبہ یک شاہ پادشاہ کہ پادشاہان جہان آئیے تسمه کف شیوتی سر بندگا فخر کن اگر برسیدش ولی لوگ چاره چی اصطلاح امروزی یک کل بی ظاهرا یک محقری لوگ وسائل ای منزل آرائش ای منزل وسیله چیه بررسی کنه اقبال فرمانی دکتر اقبال لاهوری یک حسام یعنی شمشیر یک شمشیر در حتی دیواری دیم یک زره یک پیراهن آهنی که در موقع جنگ با کفار نیاز بی آیا بتن مبارک پوشی بیتی یہ سامان منزل ہیں ازا فرمانی که رزینا قسمت الجبار فینا موتی خدای جبار و بزرگ تقسیم بندیا در حق ما بسیار راضی و خوشنود سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لنا علم وللاعداء برای ما اللہ علم عطا کرتا مارا میں دشمنانا خدایا آ علم کماری داتا نہ داتا گنتی لی رواتی تایاتا لفظ لنا علم وللجہال برای مارا علمی داتا اللہ بی علمان خدا مال داتا فإن المال يفنى عن قريب مال هر چیز یادیں فد خرج کنگا کم کم غار بھی ترو دو زیبا رهزنی با آتشی سوچی دریایی غرق کن همی ورقو خرج کنه و دیگه هم کتی کم کم ما و ان العلم یبقا لا یزالو اما علم باقی همیشه پایدار و باقی و علم احترام چه اندازه؟ علم احترام یہ اندازہ ہے کہ فرمانی من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا ہر کسی من یک حرف کلمہ باز ہے یک کلمہ مثلا اللہ احد یک کلمہ چندین حرف غربی یک کلمہ تشکیل ہوئی کلمانا فرمانی یک حرف ہے من یکی تعلیم بدا آ شخص منی مولای منی آقای من آی غلام من ایوتی غلام قرار دا احترام به مقام علم عالم احترام حدیثی آیا حتی که وقتی که مردم مبنای کاروتی مال دنیا قرار بدیان مردمانی ازدواج شوهر کنگ و زن گرفتن بر اساس ثروت و مال ببی نام و نمود ببی بر اساس زندگی آنی ساخت و ساز اماکن و قصرهای بلند و چندین طبقه ببی دنیای اهمیت دین اهمیت گشتر ببی اللہ چندین عذاب مسلط کن که از جمله آن یکی جور سلطان ہے پادشاہانی ستم دیما فرمائی کہ مال فنائی بھی بزودی فنائی بھی ولی علم ہر چی خرج کنے باقی مانی لا یزال ہمیشہ و ابد علم موجود ہے عالم حتی با عالم زندہ ہم محدود میں ہیں عالم اگر علم مخلصانہ خدمت کتا بعد از مرگ ہم زندگی ہیں علامہ زرنوجی رحمت اللہ علیہ وسلم کتابا در ارابطہ اشعار قشنگ یارتا کہ فرمانی ذل جہل میتون بی علم مردگی حساب ہیں اگرچہ درمیان مردم حرکت کرنے گی مرتا کسی کی علم نداری علم دین بخصوص نداری مردگی حساب ہے ولی عالم زندہ جاوید و انکان تحت الغیاہ بھی اگرچہ آئی انبار خاک و گل قبر و سنگان چرد فنا بوتا بظاہرہ آئی وجود شاید خاکستر بوتا خاک بوتا ولی آئی علم برکات و ثمرات چنان زندگی کہ چم زندگی نا آئی نام ظاہر تر و معروف تر و واضح تر ہیں مرو چی گزشتے ہیں شخصیتان صحابہ کرام اولیاء عظام تابعین تبع تابعین ائمہ دین اسلام بزرگان کہ آنی نام تازہ و تابندین در بین مردم ہاں مرچی حضرت سیدنا علی مرتضی نام گرگ بھی صدیق اکبر نام گرگ بھی حضرت عمر فاروق نام گرگ بھی عثمان ذوالنورین نام گرگ بھی حضرت حسنین نام مبارک گرگ بھی ایشا کجا ہیں درمیان اہل دنیا نا از لحاظ ظاہر از لحاظ فیزیکی ولی درواغ آیا چہر کسی پتا ماتا پدر و مادر و پیرو کا و قوم و خیش و زندگی افرادی که در اطراف آیان زندگی که نگا به هزاران رتبه و درجه معروفتر و مشهورتر لذا وقتی که این شخص ها به این حدیث اعتراض من عرض بود که پیغمبر علیه السلام معجزات چه همه انبیاء معجزات ها بیشتر هم که بعضی علماء که حساب توانتا تا حدی حساب کنن بیش از 4000 معجزه رسول خدا علیه السلام حساب کنن بزرگترین معجزه پیغمبر قرآن عظیم بزرگترین قدردان و محب رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم قرآن، خادمین قرآن، قرآن بوانا، قرآن بوانینا. حدیث آمیاتا بہترین شما، یا شما صحابہ کا درجہ کس برابر ہمی، ولی شما درمیانہ بہترین، یا بہترین امت منی ہمائی قرآن بوانی و قرآن دگرانا بوانی. یہ روایت راوی چھ پیغمبر علیہ السلام اشکنوک بیان کنوک سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ. ارزوں کو یک فرقے، جو بعضی فرقہ فرقے نام مشہور ہیں، معتزلے ہیں، منکر معجزات، معجزات نہ ماننا پیغمبران، اہل سنت عقیدے جزء اعتقاد بمعجزات انبیاء و کرامات اولیاء. ولی کرامت در واقع شعاع شمع ہما وقت نبی معجزے کی ظاہر ہے. ہر چیز ولی ہمائیں کے مطابق نبی طریقہ، سنتا، دستوراتا، تعالیم عمل کا، لذا آئی وجود بنور مبارک وجود نبی برحق وتی وقتا مستنیر بھی، منور بھی، روشنائی بھی، گاہ خارق عادت ہائی چاہی دستا سرزد بھی. معجزہ چیزی کے دیگر عاجزہ آئیہ ظاہر بکن، معجزات منکر ہیں. چمشاں یکی ہمی حدیث عشق کہ طالب علم پاد چیرا فرشتہ اوتی پر و بالانا چیر کی زن وشتی ورما امتحانی کنو، یا بطور تعنت، سرکشی، تمرد، بی ادبانا یہ جملی زبان سرایا کہ من باندا بنیت طلب علم چلوگا درکبو اوتی کوشی زورتان چیرا آنے ہنچی میخ جا کے سرانش کی بزیمین پادانا تفشان ایرگا آیا برنده ببن، سوراخ کننده ببن. وشتی ما وقت نیت طلب علم در کبو یک عالمی لوگ روگ نیت کنو مسئلہ جس کنگے، مسئلہ جس کنگے وقتی کوشان ہنچی میخ برگنو کہ پرشتہ وقت بالان چیر گی جا من طالب علم بو بلی پرشتن بالان سوراخ کو. اللہ جل شانہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائشات تمسخر وانا آزمائش کرنے کے نتیجے چی گرفت الہی شیعت ای عمل انجام دا اللہ پاک شی پاہدانی چیرا ہر دنیا سرطانی ریش در حدیت پاہدان چیرا ریش، سرطانی ریش، وارومی ریش، ناسور بگشه، سرطان بگشه، وحدانش بگشه ناسور، کسی ندان سرطان چیه که و روکی ریشی که پادا وارتو وارتو اگر قطع مبی بدن پاک از بین با انچی ریش اللہ دریاد. نبی صادق مصدوق علیہ السلام، پیامبر صادق و سید الصادقین، رسول اکرم علیہ السلام فرمایش سرا شک بکن تو ایراد بگیری و آزمائش بکن. آئی کور بوشی پادا بیماری در حدن تا بعد پادانی بکجا بارے لست. بہرحال یہ آیاتی کے مروچی از سورہ مبارکہ توبہ تلاوت کرنے گوتا وقت تمام بو منگائی نندو مطالعہ کروں سو بھی تا بعض مقتا دوشی میں اتمنا یہ موضوع مروچی کمی مطالعہ کرتا. بخاری شریف احادیث ہوں چاہ رہتا شاید ایک موضوعی مختلطین بھی در رابطہ بھی مقدار مردم مروچی ہمیشہ ترغیبی واز عشقنا ترہیبی واز کم تر بھی ما اگر چنانچہ اشتباہ نہ کروں یک ہفتے ہی دیر من راجے بے جہنم و راجے بے مرد و سکرات بیان کو ان کے بعدی جمعہ من دیر رستم اللہ عالم شاد آبند خدا نیتنا ردی کے مولی صاحبی کے بیان کو ایک چند جملہ پدا منی وازانی سر آ پر رہ چگا یعنی چبی مردم سیاد پریشان بابا اور مردمہ ہنچو ایاش بودگا کہ شب روشن بیٹھو آس بدار انگشن بیدار نبا من بعد از پل سرات برا شما خبر کن. نبی علیہ السلام فرمانی کہ الصراط و جسر و جہنم، پل صراط یعنی یہ جہنم پہلے، صراط جہنم پہلے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کی زندگی اکثر در مکہ مکرمہ گزرتا. یا عابد الحرمین ابن مبارک ہمائی خطاب گوشتے اے عبادت گزار سرزمین مکہ و مدینہ، از اولیاء معروف ہیں. یہ واجہ بیان کرنے کی پل صراط ہے، مسافت 15,000 سال ہیں. کہے شکتے چیوی دیئے بر 15,000 سال ہیں، 5,000 سال ارتفع انتی سرازیری انتی، 5,000 سال سربالائی انتی، 5,000 سال ہمیں برابری تھے بیٹھے. حدیث آیا حتی چھ زحمہ شمشیرہ تیز دریں چھ مودہ بارک دریں. ملائی بیان کو منی پہمین پہما انتنی نگو مشہور ہیں کسی یک پٹانے بعد ہوتی زبان آگو ملائی گو اسی گروہ تو بگش جنت رہا نہیں ہاں پچی تعارف کرنے چی جی ہاں برا دکھنے بگش جنت رہا گے رہا بستا نہیں رہا نوکہ چوشے گروہ کہے رہا پیدا کر جنت برا. حالانکہ اسی حدیث صحیح ہے علاقہ میدان محشر ہے، میدان محشر درمیان آنو کسی جنت لوٹی برو تو کا جہنم ہے. ادا محشر حشر جاہ مخلوق ہے، حساب کتاب ہے، وسط جہنم ہے، جہنم آ طرف بہشت ہے. یہ جہنم سرا از وسیلے پل سرات گزر دوتی ادق من الشعر و احد من السیف او کما قال علیہ السلام. حدیث شریف الفاظان چمود تارا باریک ترین وچ شمشیرتی استرین و فاصلی راہی آنداز. ولی مومن ہمیں پل سراتا چطور ہوا زی مومن و کافر رفتار آئی رواج آئی تیبوہ بسیل آئی فرق کہاں. مومن وقت کی پل سراتا گزان بھی مومن کامل حدیث آیاتا بازی کل برق الخاطف یہ برق شہم کہاں گروہ کے جان مشہور ہیں پانک میں واضح مردوں کشی برق نور حور برق راد برق بھی ہفت روچ راہ برق روشنائی دو ہنچکی برق یقین دمانا جن تو غاربی با سرعت مومن کامل مثل برق گزیر دیوی چدا یہ سرعت مافوق سوت ہے، سرعت ہوا پیما چی، سرعت جد چی، سرعت فلان چی، مافوق سوت سرعت مومن کامل حاصل. بعضی مانند تیزین اسپا گزی چودا، بعضی عادی طور گزی، ہر کسی بر حسبوت ایمان عمل صالح نیکی اعمال و بعضی کپان و پادایان با و بعضی پولا سرات بغیرہ طلاب ها و جا مثال هم داتا که شو مثل شو که سعدان او کما کنال رسول مثل درخت سعدان کنترکت تو چنگا هل رأيتم السعدان؟ هل رأيتم شوك السعدان او كما قال صلى الله عليه وسلم؟ آیا شما درخت سعدان چوتکان و کنترکان دیستا؟ صحابه عرض کو بلے سی کلالیب فقدشی کی کنترک هردینا آهنچیم براہیم چنگ کن زبردستی قوی ہیں یلی مادیما بعضی افراد مان گشی نہ ہمیں چی قلعا با و یہ زوپنگ تنی مگا جہنمی دور بیچار گئی مستمع عشقو گوشتی مولانا گو رو تشکا تشکا بو راہ نیست جنت رو گا و راہ مشین ہمیں پولی اللہ تعالی آسان گو فرمانی شیع ایمان آسان کا ایمان صحیح عقیدہ توحیدی بدور از شرک بدور از بدعات و اعمال صالحہ نماز روزہ حد زکات صدقات و اعمال صالحہ تسبیح و ذکر و اذکار ذکر اللہ برای اروچی بند بست دوتی مومن وقت گزی حدیث آیا تھا جہنم فریاد کا جہنم پکار کا جر یا مومن فإن نورک قد ادفع ناری مومن یالا زوتر بگاز تی نور ایمان منی آتشا سرد کرنگے جہنمی کافرہ مجھ تو بسوسا یالا زوتر آدم زاست اللہ تعالی مارشمارا درستا چا مؤمنین بگا مارشمارا اللہ تعالی ہنچی مؤمن کامل بکن کہ صحابہ کرام تھے ابو بکر صدیق ایمان نصیب بکن شمی ذرے صدیق اکبر ایمان نصیب بھی بس کہیں صدیق اکبر میں اعتقاد ہیں اہل سنت والجماعت ہے تمام پیغمبران از آدم تا خاتم علیہ السلام جدا بکنے آن در بکنے حضرت آدم امتیان بگیرے تا تمام نبیان تا بیئے نبی کریم علیہ السلام امتان تو گا چا ابو بکر صدیقہ برتر و بالاتر و افضلتر ہیچ کسی نہیں رندائی چا حضرت عمر بالاتر احد ہی نہیں رند حضرت عمر فاروق چا حضرت عثمان برتر ہیچ کسی نہیں میں عقیدہ رند حضرت عثمان چا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ احد برتر و بالاتر نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگران بل حضرت عمر ابو بکر صدیق مگا آئی فضائل چاری غیبتی و رشک کن واقع مشہور ہیں یک پیر زنی در زمان خلافت صدیق اکبر در مدینہ منورہ حضرت عمر متوجہ بھی انا بینائی پیر زالی شی خدمت لوٹی ولی حضرت عمر ہر روش قصد کن که من مروشی روشی لوگا من رو پون شی زرفان آب من پورا آب کنو خدمات انجام دیون که من اجری برسی هر روز تا حضرت عمر وقت آماده که رو چلی ایکاران رو انجام بکن که این ایکاران انجام دا پیرزار جست کنم شو من نزانو ولی یک شخصی محله ما من نابیناییم یہ میں تمام لوگ کارا انجام دا میں نے پوچھان شودی لوگ روپی ظرفا منی گا پور آب گا انتظام کن تے لی رمن نظام ہر کسی خدا جزا خیر دا شہدر تمہار بارے ایک روچی چھ محلہ بتا پا گاچ آ اوقات مختلفی غربت گا در کمین گو یہ شخص کئی آخر متوجہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کجا زمانہ ہے کہ ابو بکر صدیق جانشین و خلیفہ برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عمر تو بات جانگا کوشش کتا گو ابو بکر صدیقہ مسابقہ بھی دے ہمیشہ تو شکست واردہ پش کرتے ابو بکر اس سے وقت گر گئے کوشش ہم کہا ہمیں ذرا توفیقی کا حاصل ہے میرا تو بس نہ واقع یک بری فرمانی کہ اگر ابو بکر کو من سودا بکن معاملہ بکن من وطی تمام زندگی حج جہاد عبادات اعتکاف صالح اعمال عدالت انصاف خلافت حکومت عدل عدالت پاک دیوں آیا آپ قد وطی غار تو کا پیغمبر امراہی ہمی سین شپ روچانی سواب من ابدا پدا ہم یقیناً میں ابو بکر گرا مغبون بھی آئیے سودا تو کا یہ شکست وارتا کٹ گو منی گوشت اگر آوتی سی شپ امراہی پیغمبر حجرت شپ غار تو کر روئے گا سوابا منا بدا معاملہ کا میں آوتی زندگی پاک آئیے بدا اعمال صالح ہے پدا ہم آئیے سی شپانی ارزش من عمر زندگی صالح اعمال انگل گشترے و من کٹ کنو فائدے کنو آئی ضرر کن بھائی سودا یہ ہفتہ صدیق اکبر رحلت جانگداز ہفتے ہیں، 22 جمادی الثانی سال 13 ہجری، 8 روز مانده به تمام شدن جمادی الثانیه، یعنی 22 روزا دوشنبه روزا صدیق اکبر سال روز شهادت این درواده پیغمبر خدا علیه السلام با زهر شهید کنند. حضرت ابوبکر صدیق هم با زهر منافقان یهودیان شهید کنند. نحوه موت و وفات به حضرت مشابه همه تن شود سرا شودو که تخت سرا شوده بی که پیغمبر اسلام جسم اطهر سرا شوده بود. همه تاریخ ها چه دنیا رو که پیغمبر چه دنیا رفت، به همه سن 63 سالگی ها که پیغمبر چه دنیا رفت، همه سن چه دنیا رو بی عائشه رضی اللہ عنہ بیماری تا جست کنم دختر نازنین زوجه طاهره رسول خدا علیہ السلام که عائشه مروچی چه روچی هفته فرمانی دوشنبه نبی علیہ السلام دوشنبه روچه گنده وفات بود. عرض کنم بله شما، من هم امیدوارم که بیگاه تا این شبا من پیسر وفات بود. حضرتش چند پارچه تا کفن فرمایی؟ عرض کنم بی بی عائشه که وجه سه پارچه تا فرمانتی، من هم سه پارچه کفن کنی، یہ دو پارچہ یہ کہ میں نے ردائیں قمیص سے بدل لکھ میں چادر مان رہا تھا، چونکہ حاجیاں احرام پوشا زمانہ حمیر لباس ردائی پوشاں چادر کو میں مانیار تھا، دو بھی میں نے اظہار چر رکے کہ میں بستا لانگ بند کہ میں بستا انہیں ہمیں میں نے قمیص و شلوارا بزوری دو ہمیشہ دیکھئے کہ نوکی اس پی تین گودی بزوری سومی کی ہم اضافہ بکنی بدن منفسق بھی قبرہ ترکی گشی گوات گری و خونابه و آیا آلوده بی و را پا مردگا کپون کنه که همین کوهنه شر رن بشوی دیتش، همین کوهنه لباسا من گا موقتا چیزی بیاری من بندو شان بشوی دی همشانی ششتگی من پدا من کپون کنه، شما تازه این پارچه درگیجی زندگانش بدهی که آیا اوتی زیبتن کنه که زندگان بهتر حق دارتن. و ساری که چه بیت المال دیگه بوتا غشتری شیر غلامی ظرفی شیشانا من وصیت کو در رنده من خلیفه حضرت عمره شان بری عمر تحویل بود، تمام چند درهم حقوقی که ماهیانه صحابه یا تعیین کتا برای واجه که تو تجارتا پارچه فروشی کو مکه مسلمانی امور انتظام بکن تیب پکار ما تی جن چوک اهل عیال خرجه چه بیت المال تا این کنه چند زر در ما چند زر آقصه طولانی دستور دا ملکی ویتی بحاک بو وشتی ای زران که من گفتنا ای ایام خلافت و جانشینی ها به عنوان پکارش چه بیت المال من داتنگان شان هم برگردینی بیت المال دی. حضرت عمر که حالان دی گریه دی گریه ای که وشتی ابو بکر اللہ تسر رحم کا توتی جانشین و پشپد بار بسیار مسئولیت خطرناک و سنگین، کسی نادانی گمان کن کہ ابو بکر یہ تمام ہوتی زندگی برا اسلام فدا کتا جان و مال و اولاد در راہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کتا داتی نادان خیال کن کہ ابو بکر بتمہیشی کتا نا یہ روچی ما پادشاہ بو میں شانت جبران کنا لو یاسو بدل پادشاہ شاہ ولی اللہ دہلوی فرمانی خلیفہ پیغمبر یعنی پادشاہ، لفظ پادشاہ برای جانشین پیغمبر توہین ہے، تمام شاہان روی زمین به منزله چوپان خلیفہ رسول اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر چه منافع دنیوی آن مد نظره، هر چی از دنیا خدای داد در راه خدایش قربان کو بخاطر رضای الله. یک روچی تمام مالی خرج بی در راه خدا ایوتی چادری لکو که نگو برین چون مان نتر ریک پشتی ملی چینی چادر را ردا مچ پیش زوری کنتک زوری دا ترک کی دا جان در مبورا پیوند خورده این چادری جبرئیل علیہ السلام یہ نبی علیہ السلام خدمت کہ ابو بکر بگا اللہ تر سلام کریں گے, اللہ تر سلام رہ دیں گے. ابو بکر صدیق ہیں, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بارہ حدیث صحیح موجود ہیں, پیغمبر رچی فرمائیں یا عائش, اے عائشہ حاضا جبرئیل یو قرے کے سلام, یہ جبرئیل مشتادہ تر سلام عرض کرنے گئے. کیا صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ دخت ابو بکر صدیق زوجہ طاہرہ پیغمبر اسلام, بی بی اوشی میں عرض کو کہ و علیہ السلام پر جبرائیل ہم سلام دے من ندیس پیغمبر من اطلاع دا ایک خانہ دا پیغمبر ہجرت امکانات بزرگ تا کوچک از منزل صدیق اکبر تہیہ بھی اخبار شی آن امن الناس بر مولای ما, کسی کہ پیغمبر آباد آخری سخنرانی کے منبر شریف سرا بازوی مبارک گرگ بوتا نندے نگ بو آخری سخنرانی پیغمبر ہے دنیا تھا, فرمانی ان من امن الناس علی فی نفسی و ماله ابو بکر او کما قال علیہ السلام, کسی کا ای بزرگ ترین منت ہم از جہت مال خرچ کرنے کا بر من و ہم وتی وجود لہذا کسی کی بزرگ ترین منت من سر ہستن تو ایرکتا ابو بکر صدیق ہمشہ اقبال گشی آن امن الناس بر مولای ما آکسے کہ میں آقا آقای مرسلین سرور انبیاء سرا منت دار تری انسان ہے, آن کلیم اول سینائی ما ہم چونکہ موسیٰ علیہ السلام تور سینائی کلیم اللہ ہے, ابو بکر صدیق میں تور کوہ تور بزرگ کوہ نورانی و منور جناب رسول خدا علیہ الصلات والسلام اولی کلیم ہمائی ہیں, اولی ہم سخن ہمائی ہیں, اولی کسی کے شرف اسلام نصیبی ہمائی ہیں. ہمت او کشت ملت را چو ابر ثانی اسلام غار و بدر و قبر, اسلام بعد از پیغمبر دومی نفر غار ثور تہا کہ قرآن نام گفتا از ہما فی الغار دومی نفر بلکہ بھی اعتبار رواگا اولی نفر داخل بوگا غار میدان بدر عریش و سایبان شراق پیغمبر شب تا سبا برای فتح و پیروزی 313 مسلمان در مقابل یک ہنگ کفر دعائی کہاں ہی پشت سر ابو بکر صدیق حسین قبر مبارکہ پیغمبر علیہ السلام ہے بازوی مبارک شانہ مبارک ہے برابر, یا کسی کا سر مساوی ہے سر مبارک ابو بکر ہے برابر با شانہ رسول خدا علیہ السلام کی طرف پشتا برابر ہیں, تو قبر لحد چفت گو نبی علیہ السلام آرام گاہ و روزے رسول خدا علیہ السلام ای قبر حفر کرنے گو صدیق اکبر شانہ نبی علیہ السلام سر پیغمبر شانہ برابر, حضرت عمر فاروق ہے سر مبارک قبر مبارک تو کا برابر بشانے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہمشا اذا پیغمبر علیہ السلام خدمت السلام عرض کرنے کی بھی یک قدمی کم تر ایدی مکنزے تر راستہ حضرت فاروق حضرت صدیق اکبر بارگاہ عرض سلام بھی ایدی کم مکنزے حضرت عمر بارگاہ رضی اللہ عنہما سلام عرض کرنے کی خدا کسی خدا سعادت نصیب کا مدینہ شریفہ یہ جائگاہ گندی ہے, ایک قابل صدہ رش کے ملائک جائگاہ کہ یہ جہاں دوری انسان اللہ تعالی آرامگاہ نصیب کا درکنار پیغمبر علیہ السلام. ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی واجہ زندگی نبی پاک علیہ السلام ہے میں وابیدی کے سی دانک ماہ چار دہی ماہ آسمان دی میں ہر سیاں یکی پس از دیگری کپتا من حجرے دو گا من پتا ہوتی گوشت ہوں صدیق اکبر بزرگترین تعبیر دانا وابان راہی پیغمبر علیہ السلام دستور دا یہ وابا تعبیر کا مسجد شریف تھا راہی وچی اجازہ لوٹے واجہ یہ وابی مردم دیتا من اجازہ تعبیر کا صدیق اکبر گوشما پتا عرض کو منچی وا بھی دیتا ہچ نہ وہ صدیق اکبر مانا ہے جواب نہ دا یہ ماہاں نے کپا کہ میں نے حجر اچھی مانا تا انکہ نبی پاک علیہ السلام چھ دنیا ناپائیدارین رحلت فرمائیں بسوئی ملع العلا رفیق العلا صدیق اکبر مانا رچے گوش من پتا اس عائشہ تر او غاب یادیں گو تی سی ماہ تی خجر ہے کا منگو ہو ازہ گوشتی یہ تی سی ماہ اولی ہمشیہ و بہترین ہمشیہ کہ نبی علیہ السلام ہے یعنی اتابی دیشن کہ سی انسان مثل ماہ چاردہی شب ماہ نورانی تی لوگا دفن بھی یہ اولی و بہترین اصحی مہانی رسول پاک علیہ السلام اور رنگی مشخص کو کہتا ہے دونی کہے گو صدیق اکبر سونی کہے گو فاروق اعظم رضی اللہ حضرت عمر کے میں ارز کو بزرگترین جائگاہی ہے در اسلام و در دیدگاہ مسلمین بخصوص اہل سنت والجماعت بعد صدیق اکبر برترین انسان چدا گاہی میں حدیث قوانین مشو اس زرین ترین باب فضیلت و فضائل حضرت صدیق اکبر ہے حضرت ابو بکر و حضرت عمر یہ گروچی با ہم دگا کہ مکہ دب جا کے وہاں حبر حضرت ابو بکر یہ کلمہ تن دی بے حضرت عمر گوشی حضرت عمر نے گوشی ابو بکر صدیق ہی گوشی بلا فاصلہ متوجہ بھی کہ میں چرا این کلمہ یاب عمر گوشت معافی لوٹی گوشی من ببخش عمر من معاف حضرت عمر زہر گبتے گوشی من تر معاف کر پھر یاد کہا من معاف کر میں استباہ کو من دپان دراتی کلمہ گوشی من تر معاف کر حضرت عمر پا دیئے رول لوگا حضرت ابو بکر اندے کے لوگ دپارا حضرت عمر لوگا وزید دروازے بند کر دروازے جان توار کر گوشی عمر من معاف کر من تی در دپایا تو حضرت عمر زہر در پچھنکا مجھے عمر در پچھنے کے لئے میں ہمشہ رابطوں تھی شکایت کرنے پیغمبر دینوں میں نبی پاک دربارہ تھی شکایت رہوں جائے حضرت عمرہ وقت بیان کا مجھے کہ صحابی دیگہ بیان کا مجلسہ پیسہ حاضریں واجہ جلس حضرت مسجد مبارکہ مجھے میں نشتے گئے تو حضرت ابو بکر یاد مثل کسی کے پریشان ہیں پریشانی مردم ہیں راہ روگ ہم مشخص ہیں ناراحتی مردم ہے جو دورا کدی کشتی ان صاحبکم قد غامر شمع یہ دوستا یعنی ابو بکر کی چپیت آگئے میں نے کہا دگوں واجبات تیسرا حد سجا فرمائش کو کہ اشیاء جیلے یہ گفتا یہ داگئے چہرہ نمائیانا مشخص ہے پریشان یاد عرض السلام کو نشت گزارشی مطرح کو وجہ من خبر کتا من پیش کبتا ہوں تقصیر منی بوتا من یک کلمه گوشتا حضرت عمر فاروقا بدا من متوجه بوتا ہوں کہ خوب نبو من معافی تلا گفتا من ببخشی من نبخشتا لوگ دفعی ربتا ہوں دروازی بستا من یہ تکم تی خدمتا تیب دو چاہیم من معافی بگر چنار تی واجہ گزارش اشکو ابو بکر ناراحت کتا عمر سبحان حضرت چہرہ مبارک متغیر ہوا حضرت بقول ما شما زہر کی عصبانی بو حضرت عمر عشقو کا ہوا کہ در پشتا گا من رو پیغمبر بارگا اور ان حرکتی کو گوشتی من رو گر چی پشت کبھی برای ما حضرت عمر اوت رسین صدیقہ بار گزارش داتا پیغمبر چہرہ تلخ ہے برچے گو ابو بکر آئی معاملہ ہوتا و کیا معاملہ ہوتا ہی کیا ہوتا کسی کے بعد از ابو بکر چی تمام کائنات عالم برتر ہیں یہ مقایسہ ہوئی ابو بکر صدیق میں نے کہا تھی جاہیں کہ ماتو حبر کنی ماتو کتاب نیسی ماتو تبصرہ کنی ماتو توہین کنی یہ مقایسہ بکنے طرف کہیں عمر فاروق فاروق اعظم پیغمبر فرمائے لو سلکت فجا لسلک الشیطان فجا غیر فجک عمر اگر تو راہی گوچے گا لیے برا شیطان اور راہ ویل کن چھتے ہیں بتا دیما لو کان بعدی نبی جن لکان عمر رندما اگر چنانچہ نبی میں دنیا بھی ہاتھیں عمر نبی بتا گا بستے دو میں جمادی الثانی سال سیجدہ روز رحلت سیدنا شہادت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے وہ روز بستے سے روز مسند نشین بودن مسند خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه یک روز بعد. این مناسبت روز دوشنبه و سه شنبه هستن. بله دوشنبه 22 جمادی الثانی، سه شنبه 23 جمادی الثانی. این هفته گذشته حضرت عمر گوشی ایدی که یا صحابی گوشی نبی علیه السلام نشت چهره مبارک بیشتر متغیر ناراحت تر بود، کسی خبر نکو حضرت آباد شروع کو تنبیحا حضرت عمر فرمانتی که من ایدی که گوش که من اللہ رسولو شما درست تنگو که تی خبر راستی نہیں تو حق نہ گوش گئے تو راست نہیں تھی ہے بر تو چھتو نبی اللہ ہے ابو بکر اولی کسی ہے کہ میں اسلام پیش کو وشتی صداقتا یا رسول اللہ تو راست گوش گئے فمشائی لقب صدیق ہے فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِ شما بخاطر من ہم کی شدے دست بردار بیچ بنی یه دوستا بنی امراه ابو بکر یا نبی. چقدر تعبیر خطرناک که یا گوشه این تعبیر را رو که معمولی مردمی نه چاردهمی پانزدهمی قرن عابد و زاهدی نه گو صحابه های تا ادنای صحابی نه کسی که بعد از ابو بکر صدیق باراترین درجه داری به عقیده اهل سنت. آیا شما به منی خاطر هم که بی بی منی دوستا ویلده یا نا هل انتم تارکو لی صاحبی وشی هنچو واجه ظاهر گه که صدیق اکبر فدا رحم یا شفقت یا قبول حضرت عمر دواره یا حدیث یاتا ارحم امتی به امتی ابو باکر منی امت مهربان ترین شخص ابو باکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حيان عثمان واقضاهم علي الى اخره رضي الله تعالى عنه. صدیق اکبر وشی لگید التماس واجه زانو مبارک سر دستیری کو برای واجه لطف و کرم بجوش یارگا که یا رسول الله این موضوع تو کا من مقصر بودم عمر مقصر نیم اجا ابو بکر صدیق و شفقتی یک واجه چوز زهر گفتا عمر حال چی بی شیع رسول الله میار منی بودتا باوجود اشید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراحتی چرا به منی یار غارا به منی صدیقا به منی صاحب اسرار و رفیق مزارا ابو بکر عمر هنچی کاری کتک آئی معافی لوٹتا و تی اشتباهی کلمه یاران پچه معافی نکتا سبحان جریان بچار حضرت فدا موزگیری بچار چدا فکر کن ابو بکر صدیق شان تا گستاخی بدبختی چه اندازه اللہ تعالی از گستاخی انبیاء اولیاء الرحمن صحابه کرام اهل بیت اطهار تمام امت حفاظت بفرما. دوستان کاغذی ارکو وقت تمام بودتا راستم گشا بعد حد اکثر ربا تمام کنه گوتی ولی من آیه کریمه که وند اللہ تعالی فرمانی الا تنصروه ای مردم اگر شما اگر نبیان نصرت مکنی فقد نصره الله الله وقتو تی نبی به تنهایی نصرت کتا خدای نصرت وقت بس پیغمبر مدد بس اللہ و شما بودی چم ماندی از اخراجه الذین کفرو وقتی که مکه کافران پیغمبر او چه مکه شهر درکو پیغمبر الاسلام به هجرت و داربو سان یسنین از هما فی الغار پیغمبر دو نفره دومی که غار تو که ای غار غار سور مکه بارها شاید ای غار دومی نفر پیغمبر اللہ تعالی عنوان کنگه بی اعتبار غار داخل بوگا ولی در واقع ابو بکر صدیق هم ثانی سنین ثانی سنین از هما فی الغار بود صدر دین صدیق برحق قطب حق در همه چیز از همه برده سبق رضی اللہ عنہ. یہ چند کلمہ کہ نوبتی برابر میسر بترا میں بھی مناسبت یہ تاریخ سال روز وفات و شہادت صدیقہ کے برے صلاح دش میں دیما بیان بکنو و در ضمن من تذکر دوں کہ چه فتنیاں ہمیشہ صاحب کریں دور ببے چه فساد فتنیا دوری بھی کریں. پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ شمار بے چیز رہنمائی میں کروں کہ چه نماز روچگا حج زکات ہم عیدی ماترے ارزش کو بلے فرمانتی اصلاح ذات البین. دو نفر اختلاف آنا سول دیا دو قوم اختلاف سول دیا و بدترین گناہ فرمانتی افساد ذات البین فساد دور دے گے دو نفر درمیانا یا دہ نفر درمیانا دو شہر درمیانا روچی افتخارات شامیش میں کہ ما شما فساد اڑو کریں تعریف کن یک فساد کاری اوتی ہنرمندی ہے کہ بچام من چتو کو دو نفر من جی رکھ داتا جنگ فرمایتا فساد فرمایتا و ہیچ وقتی وجود علماء اہل دین بچاری کہ اہل فتنہ اہل شر مبنائی اوتی فتنہ بازیاں قرار مدے مسائلی در منطقہ پیشی حتا مدتی ہیں آخر خونہائی ناحق مشکلات بباری آ رہا یک قطرے خون ناحقی برائے اللہ عزوجلال از اسی مہم ترے کہ یک ظالمی بیدینی برو کعبیا تکہ تکہ خراب بکن بیت اللہ منہدم بکن یک قطرے خونی مسلمان من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها جزاؤه جہنم یک خالدا فيها غضب الله عليه لعنه اعد له عذابا مهينا. يك مؤمن يك سير قصدا بكشي اي جاء جهنم الله باد فرماني هميشه جهنم باد بماني نك 10 سال 20 سال 100 سال الله غضب هم اي سره لعنت خدای نفرين اي سره و برای عذاب عذاب دردناک خدای آمد. حضرت عمر فرمائے اگر اہل صنعاء یک مسلمانی یک قتل تمام یہ ملت صنعاء شریک بھی من درستان کشوں قصاص دوتا یک انسان زمان زمان فتنہ ہیں باید مسئولین امور ہم خیلی مواظب ہیں از اسارت الفتنہ حدیثاں یہاں تک فتنیان مردوں بشوری نہیں تو برپا بکاں و ملت ہم ہوشیار ہوئی. از کجا معلوم کہ کسی بنام یک فرد خیرخواہی یک شر یہ بنیاد یہ رکھا چہ اہداف یہ دنبال کرنے گے چہ مقاصد تعقیب کرنے گے بلاخرا آپ بحث خدا تشخیص دا مسئولین مسئولا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رائیتی ہر کسی شما رائی و بجہتی حاکم یا تعبیر عربی چوپان و نگہبان و شپان کے و تی زیر دستانی المرأة رائیت فی بیت زوجہا جنین و تی مرد لوگ شپان کو نگہبان و حاکم ہیں و آلوگ ریتا چوکے اولاد رزق روزی مال انبارا مسئول ہیں. ہر کسی یک نفر یہ دو نفر سرفرست ہیں آئی منزلے آئی حاکم و رائیم و آئی حقوق بعد عذاب کا. نبی علیہ السلام برا انسجام مسلمین وحدت مسلمین تاکید فرمائتا اسمعوا و اطیعوا. حضرت ایک سخنرانی فرمائی حدیث آتا کہ وجلت منه القلوب و زرفت منه العیون دلان لرزت اجتر سا ہنچی بیانت بیان محکمیہ خاصی و چما اشکبار ہوتا حتی صحابی فرمانی مندی کہ ہر کسا چادر ہوتا سرا دور داتا وہ گرے وگی ہوتا جاگا. ہم یہ حدیث دا واجہ فرمائیں کہ اسمعوا و اطیعوا سمع و طاعت حرف شنوی و فرمان برداری ازوتی وقت امیر حاکمہ ولا امر علیکم عبد حبشی اگر یک غلام حبشی کوئی سر به اندازه یک انگور دانگی بی بی یعنی حتیر شکلی نیستی جمالی کمالی نیستی، کوچک سرگی حاکمی شمی سر امیر کنه بودتا همایی دستورا هم گوشداری و اطاعت کنی. اگر ما صاحب کنیم از طریق قانون مداری و قانون رعایت آوتی مسائل و حقوقات دنبال بکنی، حرج مرج ایجاد نبی، حرج مرج ما شما گوشگین پیغمبر هر جا به قتل تعبیر کتا فرمانتی زنا باز بی، یا تقارب الزمان، زمان نزدیک بی به هم دیگه، سال چو شش ماه گذی یا ماه، ماه چو هفته یا گذی تمام بی، هفته چو روچی تمام بی، و زنا زیاد بی، گناه زیاد بی، او وقتی حرج باز بی. صحابه جس کو جا حرج چی فرمانتی قتل. چند نفر همین هفته گذشته شمه شهر تو خوشه گود و موضوعی که من اشاره کنم شما درست فهمی. خب متاسفانه دوشنبه قبل تقریبا سال روز شهادت صدیق اکبر ما را بی ارزشاه درکی نی چین چین روز بعدی سال روز شروع آغاز خلافت فاروق اعظم ما درگیری موضوعی پیشی آتا فردی دستگیر بودتا. خب دستگیر بودتا مورد اتهام قرار گرفت. من خیلی نامه بگرم بزرگترین افراد مشم جامعه همین ماضی قریب نزدیک تا دستگیر بودتا، بعدا گوشی مارش گو بفرم آقا رفع اتهام بود، بررسی بود، تحقیق بود، یک هفته بعد رفع اتهام بودتا لا بفرم آقا. من جند دیمای حتی گوشی با احترام گو من برخورد بودتا، حتی دستمال کاغذی کلینک سیارتا آجاقا دیگه چیزی لازمه فلان لازمه ببخشی الان مطر جایر تو که تو چین چو پست مقام داشته ولی الان قانون ایجاب کتا شبهی پیدا بودتا تو ای برمیز بینیم دیم آبر بیز بینیم. از قانون اگر استثناء بی اور نبی اکرم علیہ السلام پرشی صدیق خاطرہ حضرت عمر سر زہر گی پیغمبر نبی برحق، نبی مجاہد، نبی زاہد، نبی عابد، نبی سیف و سنان، شمشیر و نیزه و سر نیزه، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قرار ببی در یک مملکت چند تا حکومت تشکیل ببی، هر کس فرض کن تپنگ زوری یا لٹ زوری سنگ بزوری چیه کن کیا جا؟ ویتی برات جا، راه گزر جا، آبر جا، مسافر راه با اشکال برخورده، راه بندان ایجاد کن، ماشین آتش جا، ماشینی که برای راه سازی کن، ماشینی که برای نفت رسینی. خود ای کارا من گمان نکنو که عالمی و یا از دیدگاه اسلام اشان مورد تایید ببن. هر فردی گرگ بودتا رفع تهمت چنایی بود آزاد بی، اگر واقعا متهمی بالاخره اثبات جرم بود قانون مجازات کن. خیلی افراد بودتا مشهور مثال میشه از این چوب تا آن چوب پرج است، مردی محکوم به اعدام بود گرتش کنار دار گشتی همیدی بندی که تیر بارانی کنی مثلا گوشتی من یک خواهشی قبول کنیم معمولا چی انتما گوشتن تی خواهش چی این تی ارتحانا چی این بوگش که ما قبول کنیم من خواهش همیشی این که من چی ای دارا بوجی آدگ دارا من بنده یکی بی عجب تو قاضر چی هم ها بایم بوده هم تر بنده گو تیر باران کنگ یا کشگیم ایده هم تی کشگیم چی فایده گوشتی خیلی خوب بل من همین تمنا هم من هم بوجی چی دا بوجی بودم بند دیگری هم چمایان آباد بگه گوشتی بابا شی مزنی خواهشی و نه پچی کنی تا او دا تا او دا پچش کن اودش ببندن تی حکمی یکش بابا یه مرد نه که بد کشک بی بی یه تشابه اسمی بود تشی آزاد کنی همشه بطل مشهور بود از این چوب تا آن چوب فرج است. و بقول بعضی از مسئولین شکه بعض انسان چه بسا که تا پایدار برگ بی ولی بر روی دار باری که رسی معاف کنی همو دا معاف. و اگر خطاکار مجازات می بی، اگر نیکوکار مطابق قوانین الهی و قوانین مدنی مطابق شریعت اگر چنانچه عمل مبی در کشوری معنی هرج و مرج بی جنگ و فتنه و فساد بی دودی به دماغ خود ملت رو. لذا مملکتی که دا نظامی حاکمیت کنه گئن اگر ما به نظام اعتقادی نی بحثی اگر اعتقادی ها و بارها بیعت مجدد مشمش شعاران در راه بیمانیا اگر شام صادقانه هم بالاخره در امور قانونی طبیعت کنیم. نبی علیه السلام پیشگویی کو صحابه یا گشتی انصار ای مدینه انصار رند من شما بعضی امور گندی که دیگران بر شما ترجیح دیگم یعنی شما بعضی حقوق زائر پامال با دیگران شما سرا سبقت گرا ولی چی کنی تظاهرات کنی جنگ کنی سنگ و شیشه و فلان فرد کنی نه اصبروا حتى تلقوني على الحوض شما صبر کنی تا حوض کوثر منی ملاقات ہو بی محرومیتان که شما را حاصل ما صبر کنی یعنی این محرومیت چکو یا حضرت اشاره حکام نیم و فرماتی که شما و تی وظیفه نسبت بوتی حکام و اول الامر ادا بکنی آیا هم وظیفه دارا که نسبت به شما باید ادا بکنه ولی شما هم تو وظیفه نسبت به ادا کنی اگرچه آیا هم تو وظیفه ادا نکو شما آنی حق ادا کنی همین لفظی ادا و تی حقا چو خدا بلود ازا میں گزارش و تقاضا چه مسئولین امورا نظام جمهوری اسلامی همشی که در گفت و گیران در بند کنگان آزاد کنگان همار رعایت قوانین الهی و قوانین مدنی مطابق با قانون شرعی مراعات کنن به محض یک کسی گزارشگری دروغین گزارش کوتا لوچ شیرین کا و نزان که با عاقبت یہ گزارش دروغ یا راست چه بدبختی ها به بار یاری نباد اقدام بگی بالاخره گرچه به قول آیت الله سلیمانی یه زمانی گشتی میں مسئول چه گل هم نازکترم یعنی چی؟ زود گاهی ممکنه بعضی صاحب قدرت طبیعت گاهی زود رنجی ها ولی یه برا منی گرن نباد رنجش وقتی توقعشی ها که من این حرکتی که انجام گی چند روز پیش جاده بند کنگه سنگ پراکنی شیشک ریچگه ماشینان جنگه سوچگه این حرکت حرکت محکومی بلاحتن محکومی و این حرکت من محکوم کنو هر نوع کم تدبیری در اجرای قانون و عدم دقت که منجر به خدا نکرده یک لغزش کوچکی بی یکی بینی خون بیه خب دستیار آ مسئولین افرادی که کار کنه خیلی دقت لوٹی خیلی ظرافت کار بنده لوٹی که مبادا یک انسان خون دماغ بگی و قانون هم درست اجرا بگی. به هر حال امیدواره که انشاءالله مسائل امنیت در جامعه باید مسلمان رعایت بکنه، مسلمان باید تحمل داشته ببی، مسلمان باید بردبار ببی. حالا تا احقاق حقی پیش بیه رفع اتهامی ببی بانده اوش آقا رفع اتهام بوی الله برو بیرو. در هر صورت یک وظیفی هم احساس کو که باید مرو چی بیان بکنو و اگرچه اصل موضوع مشخصه ولی هم مسئله روزیه و مسئله مهمیه. یک انسانی جان الله باکا خیلی عزیزه، یک قطره خونه چه کعبه یا خدای دوست ناحق بری چی. لذا خیلی مواظب بی که افراد هرزه ما را از قانون منحرف میکنن، از قانون خدا قرآن و سنت، از قانون مدنی که شما نماینده هم تصویب کتب آئی رای داتا و در مجرای صحیح قرآن و سنت این چیه که واجبی بی بیسی را اتباع کنه و قانون مداری بر اساس قانون بر مدار قانون حرکت کنه. یکی از نمایندگان مشاوران رئیس جمهور اسبق جناب آقای حاتمی آقای شیخ الاسلامی در زاهدان سخنرانی داشتی گشتی که خطابی به اهل سنت کو علماء اهل سنت تا این سمینار تا گشتی که شما همیشه پشت سر قانون و تا قرار بده. اگر شما وقتی حقی زای احساس کنی شما حقی به شما ده اگر نبودن نرسته قانون را جلو کنی و سفر کنی پشت سر قانون حرکت کنی خلاف قانون ما کنی واقعا سخن بسیار ارزنده و قیمتیه زا بی قانونی در هر کشور و در هر ملک و هر مملکتی باعث بی که انسان در دین و دنیا متضرر بی ناامنی بخصوص امنیت نعمت نعمتی که احادیث و آیی احترام و ارزش ایر کتا کو بیان کتا و در قرآن ای موضوع مستقل لیئے که بعد بیان کنگ بھی جدا کہ انبیاء یایی مقصد در دنیا سورہ حدید آیت بانی بسلام وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ موت پیغمبرانا بوازی آیات رہ داتا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ ما ترازوی عدل با آن ره داتا قوانین لحظا و قرآن و کتاب این بهر نبی داتا نازل کتا و انزلن الحدید فیه بأس شدید میزان منا عدل انبیاء برای اجرای عدالت در دنیا رہتے نائبین راستین پیامبران ہما یعنی کہ بر مبنای عدل و قسط ده آیت قرآن بشی تصریح دارا جامعه که عدالت در آئی میں بھی جامعه هرج و مرج جامعه ظلم و ظلم ظالم اللہ تعالی نزدیکا مبغوظ ترین بدترین انسان امنیت نعمت انبیاء حتیان تا امن حاکم کنا وقتی مسلمانان لشکر فاروق اعظم زمانہ خلفاء زمانہ بی ایرانی حتیان کسرائے مقابلہ رستم مقابلہ سرباز مسلمان چی ہوا رستم آقا شما برای جهان گشایی هدی کشور گشایی کنی و تی رکبه مملکتا لوتی اضافه کنی گوشتی والله ما را در شما سر زمین رتم آنی ولی ما لوتی انسانانا چه ذلت آر نجات بده کفر و به ایمان ارزش آن ارزشدار بکنی و ظلمی که شما آنی سرا و تی و تی ملت آنی سرا کرگی ما چه ای ظلم آن رهایی بده و شما اگر عدل انصاف کنی تحت حکم اسلام باز مالیات دے حاکم شما ببی و اسلام نظارت کن شما ہوتی ریتان سرا مجوس سرا نصارہ سرا یہود سرا ظلم کن اسلام ظلم بر غیر اسلام حرام زانتا بے حیوان ظلم اسلام حرام زانتا یہ اصول اسلامیہ امن امان ہر کس رعایت مکنشی مزنی جرم مزنی گناہ جوابی قوتی قرمت اللہ تعالی بارگاہ لذا اللہ چه شکار شدن هوا حواس نفس و شیطان و میزان و ترازوی عدالت آدم رواق مر شما را حفاظت بفرمانی و هم ملتا هم دولتا هم مسئولین اللہ تعالی توفیق بده قوه قضائیه موجوده و ضوابط قوه قضائیه که مامورین نظامی و انتظامی و امنیتی ها اللہ تعالی شانه توفیق بدن که با روند صحیح و اعمال قانون در مجرای صحیح عمل بکنن تاکہ هر دو طرف بود وظائف صحیح عمل بکنن و جامعه چه هرج و مرج فتنه و فساد ناامنیه بی عدالتیه محفوظ و مسون ببانی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته پوزش از تاخیر وقت و زمان منی سخنرانی نکنه یک علتی همی عیبی منی که من بالاخره کنترلی ندارم و وقت زیاد توزی تو گاهی من معذورم نتوانم بالاخره پیر مردم دوستان وجود استفاده بی مروچی استدراری بحثی یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت حضرت وفات حضرت عمر خلافت و این مطالب تذکر دیا اللہ تعالی انچ مطابق رضای اللہ قبول بفرمانی توفیق بدا مقبولیت بدا هرچی خلاف رضای اللہ پاک مارا معاب بفرمانی هر گناہ میں تمام جامع انسانانی عفو بفرمانی